Opowieści wigilijnej wprowadzała nas Anna Maria Jopek i Pat Metheny. Powoli zmierzamy do końca naszego programu i to będzie taki moment też składania sobie życzeń wzajemnie, zanim życzenia od nas, od redakcji, to taki no, wyjątkowy moment, bo zawsze o pełnej godzinie w każdych mediach, w telewizji, w radiu są informacje. A to jest taki moment, w którym informacji nie będzie. Bo jest jedna najważniejsza informacja. I przy jej okazji składamy sobie życzenia, a my postanowiliśmy złożyć je Państwu za sprawą słów wypowiedzianych 37 lat temu w Watykanie. I to będą życzenia od ważnej osoby, od samego świętego. Składam życzenia wigilijne na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Składam je wszystkim rodakom w kraju, a także poza krajem, na emigracji. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Słyszę kolędę, która o północy wybuchnie w tylu miejscach polskiej ziemi podczas pasterki. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, wstańcie, Bóg się wam rodzi. A potem tę kolędę skargę. Nie było miejsca dla ciebie w Betlejem i nie ma miejsca dla ciebie w niejednej człowieczej duszy. Wreszcie tę, tak pełną teologicznej treści, Bóg się rodzi, moc truchleje i prośba, podnieś rękę Boże dziecię, błogosław ojczyznę milą, w dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siły swą silą. Podnieś rękę, Boże Dziecię, podnieś rękę, Boże Dziecię, abyśmy nie pozwolili zwyciężyć się złu, ale zło dobrem zwyciężali. Przy małej wiejskiej kapliczce stojącej wedle drogi ukląkł rzępoląc na skrzypkach, wędrowny grajek ubogi. O. Któż go tam widzi, któż słyszy? W tych mnogich drzew rozchoworze liche mi dałeś skrzypeczki, niemiłosierny Boże. Jednak o wielki Panie, zlituj się, zlituj nade mną. Chroń mnie, bym się nie pogrążył w jakowąż rozpacz ciemną. A jeszcze bardziej chroń mnie i od najmniejszej zawiści, że są na świecie grajkowie pełni szumniejszych liści. Thank you. spraw w końcu bym przy tej kapliczce obok tej wiejskiej drogi klękał i grywał na skrzypca wędrowny grajek ubogi. Spraw w końcu bym przy tej kapliczce obok tej wiejskiej drogi klękał i grywał na skrzypkach wędrowny grajek ubogi. Modlitwą wędrownego grajka. Kończymy nasze spotkanie. Spotkanie, które przygotował Jacek Pietrasik, zrealizował Michał Jakubik. Telefony od Państwa odbierał dzisiaj Józef Niewiarowski, Karol Gnat. Bardzo gorąco dziękuję w imieniu całej redakcji. Składam Państwu serdeczne życzenia, aby Bóg, który jest miłością, był zawsze na pierwszym miejscu, a później wszystko się ułoży w tej piramidzie wartości ducha. Jak Bóg jest na samej górze, to później już wszystko znajduje właściwe miejsce. Dobrego, spokojnego wieczoru. A przed nami Charles Dickens i opowieść wigilijna. Wesołych świąt. Zaczęło się od tego, że Marley umarł. To nie ulegało wątpliwości. Świadectwo zgonu podpisali ksiądz, urzędnik, grabarz i właściciel zakładu pogrzebowego. Scrooge, wspólnik Marleya, także je podpisał, a jego nazwisko było cenione, cokolwiek by podpisał, zwłaszcza na giełdzie. Stary Marley był martwy jak ćwiek w drzwiach. Tak mówi znane angielskie przysłowie. Czy Scrooge wiedział o śmierci Marleya? Oczywiście. Jakże by mogło być inaczej? Scrooge i on byli wspólnikami przez wiele lat. Scrooge był też jedynym spadkobiercą, zarządcą, przyjacielem Marleya i jedynym człowiekiem, który szedł za jego trumną. Trzeba też przyznać, że Scrooge miał silną rękę, gdy szło o interes. Chwytała ona, ściskała ze skóry, obdzierała swoją ofiarę, nie wypuszczając jej aż po doszczętnym wyzyskaniu. Żebracy nie prosili go o jałmużnę, dzieci nie pytały o godzinę, żadna kobieta ani mężczyzna nie pytali Scroogea o drogę. Nawet psy ślepców musiały go znać, bo gdy nadchodził, wciągały swych właścicieli do domów lub na podwórka, a potem machały ogonami, jakby chcąc powiedzieć: brak oka jest lepszy od złego oka, mój niewidomy panie. Co to obchodziło Scroogea? On tego właśnie pragnął, iść samotnie przez życie, odpychać od siebie wszelką ludzką sympatię. To, zdawało się, wybrał Scrooge za cel i tego się trzymał niewzruszenie. Pewnego razu, było to właśnie w Wigilię Bożego Narodzenia, stary Scrooge siedział w kantorze i pracował. Drzwi biura były otwarte. Scrooge wolał mieć na oku swego pomocnika, który siedział obok w małej izdebce i kopiował listy. Na kominku w pobliżu Scroogea tlił się skromny ogień. W izdebce pomocnika ledwie żarzył się jeden węgielek. Zziębnięty pracownik nie mógł podsycać ognia, bo Scrooge trzymał skrzynię z węglem w swoim pokoju. Ile razy pomocnik wszedł z łopatką, pryncypał groził mu, że będą musieli się rozstać. Pomocnik owinął szyję białym szalikiem i usiłował ogrzać się od świecy. A ponieważ nie miał dość bujnej wyobraźni, usiłowania jego były bezskuteczne. Wesołych świąt, wuju! Niech Bóg ma cię w swej opiece! Cóż znowu za głupstwa? Święta nazywasz głupstwem, wuju? Jestem pewny, że nie myślisz tak. A przeciwnie. Tak właśnie myślę. I mam rację. Wesołych świąt. Jaki ty masz powód, żeby być wesołym, ty biedaku? A jaki ty masz powód, żeby być ponurym? Wuju, ty... bogacz! Głupstwo! Nie bądź taki kwaśny, wuju! Czy mogę być inny, kiedy zmuszony jestem żyć w świecie głupców? Wesołych świąt! A do licha z wesołymi świętami. Znać ich nie chcę. Czymże są święta Bożego Narodzenia dla ciebie, jeśli nie terminem płacenia rachunków, a zwykle wtedy jesteś bez grosza? Wuju! Święć Dzień Bożego Narodzenia na swój sposób, a mnie pozwól obchodzić po mojemu. Obchodzić? Ależ tego wcale nie obchodzisz, wuju! Dajże mi już pokój do licha. Zobaczymy, co dobrego przyniosą tegoroczne święta. One ci zawsze dużo dobrego przynoszą. Przyznaję, wuju, że wiele było sytuacji, z których mogłem wyciągnąć korzyści, a jednak nie wykorzystałem ich. Między innymi święta Bożego Narodzenia. Mimo to zawsze myślę o nich nie tylko jako czcigodnej pamiątce dla całego chrześcijańskiego świata, lecz także jak o chwilach bardzo upragnionych. Są to bowiem chwile dobre, pokrzepiające, radosne. Jesteś nie lada mówcą. Dziwi mnie, dlaczego dotychczas nie zasiadasz w parlamencie. Wuju, nie gniewaj się. Przyjdź do nas jutro na obiad. O, już zaczynam się szykować. Dlaczego odmawiasz, wuju? A dlaczego ożeniłeś się? Ponieważ pokochałem. Ponieważ pokochałem. Bywa, że mi zdrów, drogi siostrzeńcze. Lecz ty, wuju, nigdy nie odwiedziłeś mnie także przed ożenkiem. Dlaczegoż więc podajesz to obecnie za powód odmowy? Bądź zdrów. Trudno. Uczyniłem propozycję ze względu na Boże Narodzenie, a chociaż mi się nie udała, zachowam pogodny i radosny nastrój. Zatem wesołych świąt, wuju! I pomyślności z Nowym Rokiem! Bądźże zdrów i odczep się ode mnie! Pomocnik, odprowadziwszy do drzwi siostrzeńca Scrooge'a, wpuścił jakąś kobietę o przyjemnej powierzchowności. Zdjąwszy kapelusz, stanęła przy biurku Scrooge'a i skłoniła się uprzejmie. Firma Scrooge i Marley, jeżeli się nie mylę? Czy mam przyjemność mówić z panem Scrooge'em, czy z panem Marleyem? Pan Marley umarł już 7 lat temu. A nie wątpię, że jego następca jest równie jak on hojny i szczodrobliwy. Z okazji tak wielkiej uroczystości, panie Scrooge, ludzie zamożniejsi nie uchylają się od wsparcia nędzarzy i wydziedziczonych, którzy teraz właśnie podczas silnych mrozów narażeni są na wielkie cierpienia. Jest zresztą zwykłym obowiązkiem zamożnych, aby przychodzić z pomocą bliźnim pozbawionym jakichkolwiek środków do życia. Alboż to nie ma więzień? Niestety... mamy ich bardzo wiele. A przytułki? Domy pracy i domy poprawcze? Czy te instytucje przestały istnieć? I one oczywiście istnieją. Chociaż należy pragnąć, żeby się stały niepotrzebne. A zatem wszystkie te instytucje istnieją i są czynne. Są czynne bez przerwy. Chwała Bogu! Pani żądanie i to, co pani na wstępie powiedziała, wzbudziło we mnie obawę, że coś wstrzymało ich użyteczną działalność. Bardzo mnie cieszy, że tak nie jest. Ponieważ powszechnie wiadomo, że wspomniane instytucje, pomimo usilnych zabiegów, nie są w stanie po chrześcijańsku zaspokoić ani duchowych, ani cielesnych potrzeb wszystkich biedaków, przychodzimy im z pomocą. zbierając ofiary na dostarczenie chociaż najbiedniejszym jadła, napojów i środków do ogrzania zlodowaciałych mieszkań. Wybieramy właśnie ten czas, ponieważ w tak wielkie święta bieda najwięcej daje się we znaki. Zamożni zaś najwięcej się radują i używają sobie. Na jaką sumę mam pana zapisać? Proszę mnie wcale nie zapisywać. Rozumiem. Życzy pan sobie pozostać ofiarodawcą bezimiennym? Życzę sobie, aby mnie pozostawiono w spokoju. Wspieram instytucje, o których wspomniałem. Niech więc tam udadzą się ci, którym nie jest dobrze we własnych domach. Wielu nie może się tam dostać, a wielu wolałoby raczej umrzeć, niż tam się znaleźć. Skoro tak wielu wolałoby raczej umrzeć, niechże to uczynią i w ten sposób zmniejszą nadmiar ludności. Zresztą, proszę wybaczyć, ja się na tych wszystkich sprawach nie znam i w ogóle mało mnie one obchodzą. Może się pan z nimi łatwo zapoznać. Trzeba tylko trochę serca i dobrej woli. Ani myślę. To nie mój interes. Kobieta, widząc, że nic nie wskóra, wzruszyła ramionami i wyszła. Scrooge zaś zabrał się do pracy, w znacznie lepszym niż zazwyczaj nastroju. Mgła i mrok zwiększały się. Zimno przejmowało do szpiku kości. Wystawy sklepów zdobiły gałązki jodły. Lampy oświecały blade twarze przechodniów. Składy drobiu i żywności urządziły tak wspaniałe wystawy, że zdawało się, iż przyziemna myśl kupna, sprzedaży i targu nie ma z nimi nic wspólnego. Wreszcie nadeszła godzina zamknięcia kantoru. Scrooge z niechęcią opuścił swój stołek i w milczeniu dał znak pomocnikowi, który natychmiast zgasił świecę i włożył kapelusz na głowę. Sądzę, że pan życzy sobie być wolny przez cały dzień jutrzejszy? Ja nie uważam tego za właściwe. Jestem też pewny, że gdybym potrącił panu z pensji należność za ten dzień, poczułby się pan pokrzywdzony. Scrooge zamknął drzwi kantoru i udał się do domu. Zajmował lokal, w którym ongiś mieszkał jego zmarły wspólnik. Składał się on z szeregu ponurych i pustych pokojów. Mieścił się w starym, ciemnym budynku, wznoszącym się przy końcu głuchego zaułka. Wielki dom nie harmonizował z wąską i krótką uliczką. Robił wrażenie, jakby znalazł się tu przypadkowo, bawiąc się w czasie swej młodości z innymi domami wchowanego, a zapomniawszy drogi powrotnej, pozostał tu na zawsze. Dziś był stary i ponury. Oprócz Scrooge'a nikt w nim nie mieszkał. Reszta lokali była wynajęta na biura i kantory. Dziedziniec domu był tak ciemny, że nawet Scrooge, który znał każdy kamień, przechodził go po omacku. Mgła i szron osnuły czarną bramę tak szczelnie, iż zdawało się, że to duch smutku usiadł na jej progu. Scrooge przeszedł spokojnie przez sień. Idąc na górę po schodach, posuwał się bardzo wolno, oświetlając drogę świecą. Może ktoś wyobraża sobie, że były to wspaniałe schody z dawnych czasów, gdzie łatwo by się zmieściła kareta zaprzężona w szóstkę koni. Otóż schody prowadzące do mieszkania Scrooge'a były jeszcze szersze. Zmieściłby się na nich nawet karawan i jeszcze zostałoby sporo miejsca. Pół tuzina ulicznych lamp gazowych nie oświetliłoby dostatecznie tych schodów. Można więc przypuszczać, że przy jednej mdłej świeczce, którą Scrooge sobie przyświecał, było dość ciemno i ponuro. Ciemność jest tania, a to było słabą stroną Scrooge'a. Znalazłszy się w mieszkaniu, przeszedł się po pokojach dla stwierdzenia, czy wszystko jest w porządku. bawialnie, jadalnie, sypialnie, schowek znalazł w zupełnym porządku. Nikogo pod stołem, nikogo pod sofą, mały ogień na kominku, na stole talerz i łyżka. Nikogo pod łóżkiem, nikogo w komórce, nikogo w szlafroku wiszącym na ścianie. W schowku też nic osobliwego. Stare obuwie, dwa kosze na ryby, dwie zdarte szczotki, umywalnia na trzech nogach i pogrzebacz. Nagle drzwi piwnicy otworzyły się z głośnym hukiem i Scrooge usłyszał brzęczenie. Wyszło ono z piwnicy, powoli wstępowało po schodach, a wreszcie zatrzymało się przy drzwiach jego pokoju. Ależ to głupstwo. Nie wierzę, żeby to była rzeczywistość. W tej chwili pobladł z przerażenia, gdyż to coś brzęczącego, nie otwierając drzwi, weszło do pokoju i posuwało się zwolna ku niemu. Poznaję go? To duch Marleya. Tak, to był on. Ta sama twarz. Ubrany był tak, jak się zwykle ubierał Marley. Ta sama kamizelka, te same spodnie, buty i surdut, chwasty przy butach dziwnie były najeżone, jak również warkocz, peruki i włosy na głowie. Co to znaczy? Czego chcesz ode mnie? Wiele, bardzo wiele. Kim jesteś? Zapytaj raczej, kim byłem. Kimże więc byłeś? Jak na ducha jesteś bardzo drobiazgowy. Za życia byłem twoim wspólnikiem, Jakubem Marleyem. Czy chcesz usiąść? Mogę. Uczyń to więc. Widocznie nie wierzysz we mnie? Nie wierzę. Jakiego pragniesz dowodu mego istnienia, oprócz twoich własnych zmysłów? Nie wiem. Dlaczego nie ufasz swoim zmysłom? Ponieważ często błahostka wyprowadza je z równowagi. Lekka niedyspozycja żołądka zmienia je. Pomimo wszystko wydajesz mi się raczej istotą cielesną, a nie duchem. Scrooge czuł, że tak siedzieć i patrzeć w martwe oczy widma nie może. Doznawał bowiem piekielnych udręk. Istotnie coś piekielnego było w atmosferze otaczającej widmo. Widzisz tę wykałaczkę? Widzę. Ale nie patrzysz na nią? Mimo to widzę ją. Głupstwo, powtarzam, wierutne, kapitalne głupstwo. Duch zajęczał i zatrząsł łańcuchami w tak ponury i przerażający sposób, że Scrooge przycisnął się do krzesła. Litości, straszliwa zjawo, dlaczego mnie dręczysz? Człowieku o nędznym duchu, zaprzątniętym jedynie marnymi sprawami ziemskimi. Wierzysz we mnie, czy nie? Wierzę. Muszę wierzyć. Powiedz mi jednak, dlaczego duchy włóczą się po świecie? Dlaczego przychodzisz mnie dręczyć? Obowiązkiem każdego człowieka jest, aby jego dusza zjednoczyła się z duszą jego bliźnich i pozostawała w braterskiej z nimi łączności przez cały czas wędrówki ziemskiej. Ten, który obowiązku tego zaniedbał za życia, musi go wypełnić po śmierci. Duch jego po śmierci musi wędrować po świecie. Och, biada mi! I patrzeć biernie na to wszystko, czego nie może już używać, a co mógł czynić za życia ku swej radości i szczęściu. Jesteś, jak widzę, w okowach. Powiedz mi, dlaczego? Noszę łańcuch, który sobie ukułem za życia. Sam przygotowałem każde jego ogniwo. Włożyłem go na siebie dobrowolnie. Dobrowolnie nosiłem. A teraz dźwigać go muszę przez wieczność. Czy nie znasz materiału, z którego jest utworzony? A może chciałbyś poznać wagę i długość łańcucha, który sam dźwigasz? Co? 7 lat temu był tak ciężki i tak długi jak mój. Od tego czasu jednak pracowałeś usilnie, ażeby go doprowadzić do kolosalnych rozmiarów. No tak, twój łańcuch jest potężny. Jakubie Marley, mój dobry przyjacielu, powiedz mi wszystko, co wiesz. Pociesz mnie, Jakubie, choć słówkiem. Nie mogę. Pociecha przychodzi z innych sfer, Ebenezerze Scrooge. I bywa przysyłana przez innych posłańców. Nie mogę ci też powiedzieć wszystkiego, bo wolno mi wyjawić niewiele. Przy tym nie rozporządzam czasem. Nie mogę nigdy odpocząć ani pozostawać w jednym miejscu. Nie mogę też zatrzymać się nigdzie. Dusza moja za życia nigdy nie wyszła poza ściany naszego kantoru. Nie wyjrzała poza ciasny krąg naszych marnych interesów. Wiesz o tym dobrze. Dlatego po śmierci zostałem skazany na nieskończoną, dręczącą wędrówkę. Musiałeś się teraz bardzo spóźnić, Jakubie. To prawda. Nieżywy od 7 lat i przez cały ten czas w podróży. Przez cały ten czas, bez wytchnienia, bez odpoczynku, z ustawicznymi wyrzutami sumienia. Niewypowiedzianie straszne tortury. Jak prędko podróżujesz? Na skrzydłach wiatru. Musiałeś zatem przebyć olbrzymią przestrzeń. O, ja nieszczęsny, podwójnie ujarzmiony niewolnik. Nie wiedziałem, iż wieki nieustannej pracy dokonywanej przez nieśmiertelne istoty dla tej ziemi muszą zlać się z wiecznością, nim zamierzone dobro zostanie osiągnięte. Nie wiedziałem, że każdy człowiek powinien ofiarować część swej pracy dla wielkiego dzieła ludzkości, współdziałać w doskonaleniu go. Nie wiedziałem, że żaden żal, nawet najgłębszy, nie może być zadośćuczynieniem za źle spędzone życie. Nie może okupić jednego nawet ominięcia sposobności spełnienia dobrego uczynku. A ja właśnie tym grzeszyłem. Ja właśnie byłem taki za życia. Przecież ty, Jakubie, byłeś zawsze uczciwym i dobrym pracownikiem. Zawsze sumiennie pilnowałeś interesu. Interes! To właśnie było moim błędem i grzechem. Ludzkość powinna była być moim interesem. Dobroczynność, litość, wyrozumiałość i łagodność powinny były być dla mnie najważniejsze. Sprawy osobiste, handel, wszelkiego rodzaju spekulacje, to wszystko należało uważać za rzecz drugorzędną, za znikomą kroplę w oceanie obowiązków dla dobra ludzkości. O tej porze roku cierpię najbardziej. Za życia szedłem przez tłum swych bliźnich, z oczyma zwróconymi w dół, zajęty własnymi marnymi sprawami, nie podnosząc wzroku ku niebiosom, gdzie błyszczy gwiazda betlejemska. Czy nie dosyć było ubogich domostw, do których byłaby mnie zawiodła? Słuchaj mnie. Czas mój prawie już upłynął. Owszem, słucham cię z uwagą, ale Jakubie, nie bądź za srogi dla mnie. Nie bądź też, Jakubie, tak kwiecisty. Powiedz krótko i węzłowato, o co ci chodzi? W jaki sposób staję przed tobą w tej postaci, nie wolno mi powiedzieć. Często zbliżałem się do ciebie niewidzialny, bardzo często. Zapewniam cię, że nie jest to lekka część mej kary. przyszedłem, aby cię ostrzec i zawiadomić, że możesz jeszcze uniknąć mego losu. Sposobność ku temu ja ci nastręczę, Ebenezerze. Zawsze byłeś moim dobrym przyjacielem. Dziękuję ci, Jakubie. Pokażę ci coś. Czy to ma być ta nadzieja, o której wspomniałeś, Jakubie? Tak. W takim razie, drogi Jakubie, może lepiej dać temu pokój. Bez tego nie możesz uniknąć nieszczęsnego losu. Czy to był sen, czy rzeczywistość? Pierwsza. Sprawiedliwe nieba. Przecież to moja rodzinna wioska. Widzę mój dom. Wychowałem się tutaj, bawiłem się z rówieśnikami. Tak, tu spędziłem lata, chłopięce. Twe usta drżą. A co tam błyszczy na twoim policzku? Nic. Zapewniam cię, że wcale nie czuję obawy. Prowadź mnie dokąd chcesz. Poznajesz tę drogę? A czy ją poznaję? Mógłbym iść po niej z zawiązanymi oczami. Tym bardziej więc dziwne jest, że nie przypomniałeś jej sobie przez tyle lat. Idźmy dalej. O, widzę moją szkołę. Szkoła nie jest jeszcze zupełnie pusta. Znajduje się tam jakieś samotne, opuszczone przez wszystkich dziecko. Wiem. To ja. Scrooge zakrył twarz dłońmi i zapłakał. Wtem jakiś człowiek w dziwacznym stroju i z zatkniętą za pas siekierą zjawił się przed oknem, prowadząc za sobą osła obładowanego drzewem. Ależ to Ali Baba! To stary, dobry, drogi, poczciwy Ali Baba. Poznaję go doskonale. Pewnego wieczoru wigilijnego, dawno, bardzo dawno temu, gdy to opuszczone dziecko zostało zupełnie samo, on przyszedł do niego po raz pierwszy. Właśnie w takim ubiorze jak teraz. Biedny chłopiec, biedny chłopiec. Pragnąłbym bardzo, ale teraz pewnie już za późno. O co ci chodzi? Nic, od drobnostka. Przypomniałem sobie jakiegoś wyrostka, który wczoraj wieczorem śpiewał pieśń świąteczną przed drzwiami mego kantoru. Żałuję, że mu nic nie dałem. Ot wszystko. Teraz zobaczymy inną Wigilię. To dom mojego pomocnika. Na progu domu Marley zatrzymał się z uśmiechem i pobłogosławił mieszkanie Boba Cratchita. Duchu, mój buchalter ma chore dziecko. To ten tutaj, widzisz? Powiedz mi, czy mały Tim będzie żyć? Widzę próżne krzesło przy kominku i starannie przechowywane kule bez właściciela. Jeżeli przyszłość nie zmieni tego, dziecko umrze. Nie, o dobry duchu, powiedz, że ono będzie żyło. Jeżeli przyszłość nie zmieni tego obrazu, to żaden z moich następców nie zastanie tutaj tego dziecka. O co ci chodzi? Skoro musi umrzeć, to lepiej, żeby umarło zaraz i zmniejszyło przez to nadmiar ludności, prawda? To chyba twoje słowa. Człowieku, jeżeli masz serce, a nie kamień, to nigdy nie wypowiadaj tak ohydnych słów, dopóki nie zrozumiesz, czym jest nadmiar ludności i gdzie on się znajduje. Czy ty masz prawo rozstrzygać, którzy ludzie mają żyć, a którzy umrzeć? Być może iż ty w oczach Stwórcy jesteś o wiele mniej wart życia niż miliony istot podobnych do tego dziecka, biednego człowieka. Idziemy dalej. Nagle Scrooge ze zdumieniem usłyszał głośny śmiech. Zdumienie jego wzrosło, gdy poznał głos siostrzeńca i gdy nie wiadomo jakim sposobem znalazł się w jasnym, ciepłym i schludnym pokoju. Obok niego stał duch i z życzliwym uśmiechem spoglądał na jego siostrzeńca. Gdybyś, szanowny czytelniku, znał człowieka śmiejącego się serdeczniej i szczerzej, to i ja pragnąłbym go poznać. Jak mnie tu żywym widzicie? Powiedział, że Wigilia to głupstwo. Tak powiedział i jestem przekonany, że rzeczywiście tak myśli. On jest starym dziwakiem, do tego nieznośnym. Może szydzić z Wigilii Bożego Narodzenia do samej śmierci, ale zdaje mi się, że w końcu przekona się do niej, gdy będę chodził do niego co rok i pytał życzliwie: wuju Scrooge, jak się miewasz? Gdyby go to natchnęło myślą zapisania swemu pomocnikowi jakichś 50 funtów, byłbym szczerze zadowolony. Nie jestem pewien, ale zdaje mi się, że wczoraj nawet wuja wzruszyłem. No, to... zdrowie wuja Scrooge'a! Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku staruszkowi, jakimkolwiek on jest! Nie chciał przyjąć ode mnie życzeń, jednak je składam. Niech żyje wuj Scrooge! Wujowi Scrooge'owi zrobiło się tak wesoło i lekko na sercu, że chętnie podziękowałby siostrzeńcowi i całemu towarzystwu, chociażby nieuchwytnym dla nich głosem, gdyby duch pozwolił. Lecz cała scena znikła mu z oczu z ostatnimi słowami siostrzeńca i znowu ruszyli dalej. Widzieli wiele ciekawych obrazów, zaszli daleko, odwiedzili wiele ognisk domowych, a wszędzie duch wnosił pogodę umysłu i szczerą radość. Zatrzymywał się przy łożach chorych ludzi, obdarzając ich zdrowiem. Pocieszał wygnańców, którzy czuli się wtedy jakby w raju rodzinnym, z rozpaczonym, ciężką walką o byt. Ukazywał nadzieję lepszej przyszłości, godząc ich z losem. Zbliżał się do nędzarzy, którzy zapominali wtedy o swoich cierpieniach. W przytułku, szpitalu, więzieniu, w każdym schronisku nędzy i nieszczęścia, wszędzie zostawiał cząstkę swoich dobrodziejstw, dając w ten sposób Scrooge'owi przykład miłosierdzia. Duchu, wysłuchaj mnie. Ja już nie jestem tym człowiekiem, jakim byłem do chwili spotkania z tobą. Nie jestem. Nie jestem i nie będę przenigdy. Dlaczego pokazałeś mi tak straszne rzeczy? Czy dla mnie nie ma już ratunku? Dobry duchu, zmiłuj się nade mną, ratuj mnie. Powiedz, że jeżeli zmienię życie, to zmienię też obrazy, jakie mi pokazałeś. Odtąd z całej duszy będę czcił święta Bożego Narodzenia i przez cały rok będę na nie z radością czekał. Będę też pamiętał o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Z rozpaczą chwycił dłoń ducha. Nagle zobaczył, że płaszcz i kaptur widma zmniejszają się, kurczą, aż wreszcie całe zjawisko przemieniło się w poręcz jego własnego łóżka. Tak, to była rzeczywiście poręcz jego własnego łóżka. Jeszcze więcej ucieszyło go przekonanie, że ma jeszcze tyle czasu, iż wystarczy go na gruntowne zreformowanie swego życia. O Jakubie Marley, cześć i błogosławieństwo niebiosom i Wigilii Bożego Narodzenia za ich dobrodziejstwo. Był tak podniecony i ożywiony dobrymi zamiarami, że jego słaby, drżący głos nie odpowiadał sile przepełniających go uczuć. Łkał gwałtownie, a twarz jego zlewały strumienie łez. Jego drżące ze wzruszenia ręce nie mogły sobie poradzić z ubraniem. Wdziewał rzeczy na lewą stronę, szarpał je, upuszczał słowem, wyprawiał z nimi istne awantury. Nie pojmuję doprawdy, co się ze mną dzieje. Jestem lekki jak piórko, szczęśliwy jak anioł, wesoły jak student, oszołomiony jak pijak. Życzę wszystkim, całemu światu, wesołych świąt i pomyślnego nowego roku. Wimat! Wszystko w porządku. Oto rondelek, w którym odgrzewałem swój kleik. A to drzwi, przez które wszedł duch Marleya. Wszystko na swoim miejscu. To się naprawdę działo. U człowieka, który przez tyle lat nie wiedział, co to śmiech, teraz brzmiał on dziwnie. Był to jakby początek radosnego uśmiechu przyszłości. Nie wiem, którego dziś mamy. Nie wiem też, jak długo przebywałem z duchem. Jestem jak nowonarodzone dziecko. Mniejsza z tym. Właściwie pragnę być dzieckiem. Wiwat! Cudownie! Wspaniale! Zachwycająco! Co to dziś mamy za dzień? Co? Pytam, jaki dzień dziś mamy, kochanie? Dzisiaj? Oczywiście, Boże Narodzenie. Boże Narodzenie. Ha, więc go nie straciłem. Duchy dokonały wszystkiego w ciągu jednej nocy. Pewnie mogą one zrobić wszystko, co im się żywnie podoba. Kto by śmiał w to wątpić? Hej, podejdź tu bliżej, mała dziewczynko. Czego pan sobie życzy? Czy wiesz, gdzie jest sklep z drobiem? Z bitym drobiem. O, tam, na rogu drugiej ulicy. Wiem, znam ten sklep doskonale. O, mądra dziewczynka, bardzo roztropna dziewczynka. A nie wiesz przypadkiem, czy nie sprzedali tego wielkiego indyka, który wczoraj wieczorem jeszcze wisiał w oknie wystawy? Aha, tego, takiego dużego jak ja? Dowcipna. Prawdziwa przyjemność rozmawiać z takim maluszkiem. Tak, tak, moja perełko, ten sam. Wisi jeszcze. Czy to możliwe? A więc biegnij i kup go. Nie, pan sobie ze mnie żartuje. Ależ nie, wcale nie żartuję. Mówię najzupełniej serio. Idź, kup tego indyka i każ go przynieść tutaj. A ja wskażę, komu go należy doręczyć. Wróć tu ze służącym sklepowym, dostaniesz za to szylinga. Pośle tego indyka mojemu pomocnikowi. Ręczę, że mu nawet na myśl nie przyjdzie, kto mu go przysyła. Indyk jest co najmniej dwa razy tak duży jak mały Tim. I jestem pewien, że Bob nie będzie się gniewał na tę niespodziankę. To się nazywa figiel. Napisał adres niezupełnie pewną ręką, zszedł na dół otworzyć drzwi i czekał tam na indyka. I oto indyk. Indyk był ogromny. Trudno było wprost uwierzyć, żeby tak wielki i ciężki ptak mógł się utrzymać na własnych nogach. Ależ przyjacielu, nie dodźwigniesz go do Camden Town. Musisz wziąć dorożkę. Mówiąc to, odliczył należność za indyka i za dorożkę, śmiejąc się przy tym bez przerwy. Potem wrócił na górę, cały spocony i zadyszany, ale wciąż się jeszcze śmiał. Ogoliwszy się, przywdział najlepsze ubranie i wyszedł przejść się nieco. Z założonymi w tył rękoma Scrooge szedł powoli, patrzył na ludzi, wesoło się uśmiechał. Miał tak sympatyczną minę, że kilku jego mościów już w dobrych humorach zaczepiło go słowami: dzień dobry, ser! Życzymy wesołych świąt! Dzień dobry, ser! Życzę wesołych świąt! Przeszedłszy kilka kroków, spostrzegł idącą naprzeciw dostojną damę, która odwiedziła go wczoraj w kantorze, pytając: firma Scrooge i Marley, jeżeli się nie mylę? Scrooge doznał uczucia wstydu na myśl, że kobieta ta obrzuci go pogardliwym wzrokiem, lecz jednocześnie zrozumiał, jak powinien postąpić. Zbliżył się do niej, chwycił za obie ręce i ściskając je, rzekł: witam panią, jakże zdrowie. Spodziewam się, że wczorajsza kwesta udała się, nieprawdaż? Pan Scrooge? Tak, to moje nazwisko. Niechże mi będzie wolno usprawiedliwić się przed panią. Otóż... Czy ja dobrze usłyszałam? Drogi panie Scrooge, czy pan to mówi serio? No i zupełnie serio. Ani pensa mniej. Ale, drogi panie, nie wiem doprawdy... Jak mam panu dziękować za tak hojną ofiarę? Ani słowa o tym, bardzo panią proszę. Niech to zostanie między nami. Zechce mnie pani tylko odwiedzić? Ależ z całą pewnością! Dziękuję pani. Do miłego zobaczenia. Scrooge szedł dalej. Głaskał pieszczotliwie główki mijających go dzieci, wypytywał i hojnie obdarzał żebraków, zaglądał do suteren i w okna mieszkań parterowych. Wszystko mu się nadzwyczajnie podobało. Nigdy nie przypuszczał, żeby zwykła przechadzka mogła dostarczyć takiej przyjemności. Po południu skierował się ku dzielnicy, w której mieszkał jego siostrzeniec. Kilkanaście razy przeszedł przed domem, zanim odważył się wejść do sieni. Fred? Kogoż tu znowu niesie? Kto tam? No, to ja. Twój wuj, Scrooge. Przychodzę zjeść z wami obiad. Czy mogę wejść? Czy może wejść? Ha, także pytanie. Scrooge powinien był podziękować Bogu, że siostrzeniec z radości nie urwał mu ręki przy powitaniu. Po upływie 10 minut Scrooge czuł się tutaj jak we własnym domu. Niepodobna sobie wyobrazić coś serdeczniejszego nad to, jak go tu przyjęto. Całe towarzystwo było zachwycające. Uroczo się bawili, miła harmonia panowała w tym gronie. Prawdziwe szczęście. Nazajutrz Scrooge udał się do kantoru. Wstał wcześniej niż zwykle, gdyż postanowił złapać swojego pomocnika na spóźnieniu. Bardzo tego pragnął i udało mu się. Miał tę przyjemność. Zegar wybił 9, a buchaltera jeszcze nie było. Kwadrans po 9 jeszcze go nie ma. Spóźnił się o całe 18,5 minuty. Scrooge otworzył szeroko drzwi swego pokoju, aby widzieć, jak Cratchit będzie się przemykał do swej wyziębionej komórki. Bob już w sieni zdjął kapelusz i szalik, a otworzywszy drzwi, natychmiast usiadł na swoim stołku i jego pióro zaczęło tak szybko posuwać się po papierze, jakby chciało dogonić stracony czas. A to co? Jak można się tak spóźniać? Co pan sobie myśli? To spóźnienie i to porządne spóźnienie. Proszę tu do mnie. Nie myślę dłużej znosić czegoś podobnego. Dlatego podwyższam panu pensję. Bob, przerażony, miał zamiar schwycić Scrooge'a za kołnierz, zawołać ludzi i przy ich pomocy wpakować pryncypała w kaftan bezpieczeństwa. Życzę ci wesołych świąt, Robercie. Z całego serca pragnę, aby tegoroczne święta wynagrodziły ci wszystkie święta, któreś tu ze mną spędził. Rozpal ogień na kominku i nie żałuj węgla. Odtąd był dobrym przyjacielem i chlebodawcą. Słowem, takim człowiekiem, jakimi bywali ludzie za dobrych starych czasów, w dobrym starym kraju. Niektórzy szydzili z tej zmiany, lecz on nie zwracał na to uwagi. Miał tyle rozumu, że wiedział, iż to, co na świecie dobre, zawsze jest przedmiotem szyderstwa ze strony niektórych ludzi. Ich należy uważać za ślepych. Scrooge sądził też, że lepiej, aby kalectwo ujawniało się w postaci zmarszczek dookoła oczu, wywołanych ciągłym uśmiechaniem się do bliźnich, niż w innej, mniej przyjemnej postaci. Jego dusza pełna była pogody i radości, i to mu wystarczało do szczęścia. Z duchami więcej spotkań nie miał, natomiast pozawiązywał przyjaźnie z ludźmi i podtrzymywał je, a całe jego życie toczyło się wśród dobrych uczynków. Jakoż mówiono później, że nikt tak przykładnie nie obchodzi świąt Bożego Narodzenia, jak on. Życzę wam z całej duszy, żeby tak o was mówiono, a wtedy Bóg będzie błogosławił wszystkim i każdemu z osobna. W słuchowisku wystąpili Scrooge, Kazimierz Kaczor, Marley, Jarosław Gajewski, Siostrzeniec Krzysztof Szczepaniak, Kwestarka Zuzanna Sapożnikow, Dziewczynka Antonina Głogowska, Narrator Piotr Frączewski, Realizacja akustyczna Iwo Biały, Adaptacja, reżyseria i opracowanie muzyczne Aleksandra Głogowska. To było słuchowisko Opowieść Wigilijna w reżyserii Aleksandry Głogowskiej. A teraz czas na wielkanocny przegląd myśli. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. laughter and the joy they find in each new toy. I'll tell you of a little boy who lives across the way. This little fella's Christmas is just another day. He's the little boy that Santa Claus forgot. And goodness knows he didn't want a lot. He sent a note Santa for some soldiers and a drum. It broke his little heart when he found Santa hadn't come. In the street he envied all those lucky boys, then wandered home to last year's broken. I'm so sorry for that laddie, he hasn't got a daddy. The little boy that Santa Claus forgot. The Little Boy That Santa Claus Forgot. Vera Lynn na początek naszego spotkania, wigilijnego spotkania. Witają Państwa Michał Jakubik i Michał Kirmuć. Ja spędzę z Państwem ten czas do godziny 21. Wtedy na tym posterunku zmieni mnie Ola Kaczkowska. Ale do tej godziny dużo muzyki, która w ten wigilijny wieczór, myślę, że powinna po prostu pojawić się w programie trzecim Polskiego Radia. Vera Lynn to oczywiście artystka, którą Państwo znają, bo nawet często pojawia się na antenie programu trzeciego. Tak się składa, że w zeszłym roku również w Wigilię miałem okazję rozpocząć to nasze spotkanie od tego utworu. Wokalistka, która w czasie II wojny światowej zagrzewała, właściwie bardziej wspierała brytyjskich żołnierzy, no a później, jak wiemy, stała się bohaterką między innymi jednej z piosenek grupy Pink Floyd. No a sam utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą, pojawił się we wstępie filmu The Wall. W zeszłym roku, kończąc spotkanie z Państwem, wyraziłem taką nadzieję, życzyłem sobie, że w tym roku spotkamy się w nieco normalniejszych okolicznościach. No jak się okazuje, niestety sytuacja ciągle nie odpuszcza, ciągle jeszcze do normalności daleko, ale myślę, że wiele osób od lat marzyło o tym, by w końcu były białe święta. No jak zerkam za okno przy Myśliwieckiej 357, to u nas się to udało. Jestem ciekawy, jak tam u Państwa. Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your day merry and bright, and may all your Christmases